krajem malachitową łąką morza. Jest punktualnie 4:00. Agnieszka Furtak-Bilnik, zapraszam na trójkowy budzik. Trójkowy budzik. 13. 12. 12. 11. 11. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Taka oto poranna wiadomość od Republiki. A tymczasem jest już środa, 1 sierpnia. Piotr Łodej wypoczywa cały czas, a my słyszymy się właśnie w zastępstwie Piotra Łodeja. Teraz już 5 minut po godzinie 4 w Trójce to zawsze czas na piosenkę dnia, a dziś Tomek Makowiecki i najdłuższe pocałunki w Polsce. Te słowa piosenki napisał Marek Jałowiecki, który razem z Tomkiem Makowieckim skomponował też muzykę. Miejmy nadzieję, że najdłuższe pocałunki w Polsce zwiastują nową płytę muzyka. Jak na razie ostatni krążek Tomka Makowieckiego pod tytułem Moizm pochodzi z 2013 roku. To teraz przed nami najdłuższe pocałunki w Polsce. Tomasz Makowiecki i jego najdłuższe pocałunki w Polsce. Czekamy na nową płytę. Ciekawe, czy się pojawi i kiedy. Od Państwa też zależy, czy ta nasza dzisiejsza piosenka dnia będzie się częściej pojawiała w Trójce, na przykład na liście przebojów Trójki. Można już na nią głosować, a tę piosenkę dnia można też usłyszeć dziś w, na przykład do południa, albo też i w Zapraszamy do Trójki. Zachęcam do słuchania. W tym domu muzyka.

dobry krzeź, szczokonny, szczokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzy końskie maści od cwi, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Ewa Demarczyk i Karuzela z Madonnami. Dziękuję bardzo za Państwa korespondencję. Pan Tomek, taksówkarz, się do nas odezwał. Mówi, że zapowiada się dzisiaj ładny dzień. Na razie jest 20 stopni Celsjusza, a co będzie później, tego jeszcze nie wiemy. Pan Tomasz pozdrawia ze swojego nocnego dyżuru. A już dziś, proszę Państwa, jest środa, 1 sierpnia, to 213 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.56, zajdzie o 20.27, a dzisiejszy dzień będzie trwał 15 godzin i 31 minut. Kto dziś obchodzi imieniny? Są to Kleopatra, Nadzieja, Justyna i Piotr. No i jeszcze dziś przysłowie na 1 sierpnia, jak i pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. Ojej, oby nie. Jeżeli tak ma być 34 stopnie jak dziś, o czym szerzej jeszcze powiemy za kilka minut w prognozie pogody, no to jeżeli taki cały sierpień, to będzie nam bardzo ciężko. Dziś też, proszę Państwa, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to już 74. rocznica i też tym samym Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. 20 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki, ależ u Państwa jest różnorodnie. Tak czytam pierwsze korespondencje i tak na przykład SMS-a dostaliśmy od pani, która się nam nie podpisała, ale powiedziała dzień dobry i dodała też, że idzie właśnie na jogę na plaży przy wschodzie słońca w Sopocie. Dodała też, że czuje się z tym cudownie. Bardzo pozdrawiamy i w takim razie chyba każdy chciałby być na pani miejscu. Chyba, że jeszcze jesteśmy panem, który właśnie ładuje busa lodami i rusza w trasę. Tak pozdrawia nas pan Wojciech z Leszna. Mówi, że jest 19 stopni i na niebie żadnej chmurki. No właśnie te chmurki i na razie ich brak, ale później jeszcze może być ich dużo więcej i będą zwiastowały także burze. Pan Antoni natomiast pozdrawia nas z Chin i mówi, że u nas budzikowy czas, czyli w Polsce, a tymczasem w Chinach, w Pekinie, bo właśnie stamtąd nas pozdrawia, już pora obiadowa. Dziękuję Państwu za te wszystkie kontakty. Pani Karolinie także za pozdrowienia, a też zadzwonił do nas pan Tomasz z Radziejowa. Teraz jest właśnie w Kruszwicy. Szykuje się w trasę za Siedlce, aż rozłożona trasa na 2 dni. Życzymy więc wszystkiego dobrego. I pan Tomasz nam przypomina, że dzisiaj jest Światowy Dzień Karmienia Piersią. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg.

Nad Polskę napływa upalne i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Temperatura maksymalna wyniesie 34 stopnie. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie. 30 stopni słupki rtęci nie przekroczą jedynie w południowo-wschodniej Polsce i na krańcach północno-wschodnich. IMGW ostrzega także przed burzami i ulewami, które mogą się pojawić w całym kraju. A chmury? Zachmurzenie początkowo przeważnie małe i umiarkowane. Po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie się wahać. A delikatne ochłodzenie nadejdzie dopiero w piątek. Ona nie głupia, diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała, warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy zciała z potu z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. 33 minuty po godzinie 4. W Trójce to czas na kalendarium. Budzikowe kalendarium. W 1926 roku zmarł Jan Kasprowicz, poeta modernizmu, autor symbolicznych poematów. W 1935 roku w Tatrach rozpoczęto budowę kolejki linowej na Kasprowy Wierch, której inicjatorem był prezes Polskiego Związku Narciarskiego i wiceminister transportu Aleksander Bobkowski. Budową kierowali inżynierowie Medard Stadnicki i Borys Lange. Ukończono ją w lutym 1936 roku. No i w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Ponad 36 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej wraz z oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Ludowej rozpoczęło natarcie na obiekty zajmowane przez Niemców w 7 obwodach Warszawy. Powstanie Warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia powstanie miało w założeniach trwać kilka dni, tymczasem zakończyło się po 63 dniach ciężkich walk. Dziś obchodzimy 74. rocznicę tego zrywu. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie,

1975 roku w Helsinkach przywódcy 37 państw podpisali akt końcowy Konfederacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, regulujący pokojowe współistnienie państw o różnych systemach politycznych. A w 1989 roku na terenie Polski przestał obowiązywać system reglamentacji towarów. Kartki zniósł rząd Mieczysława Rakowskiego, ostatniego komunistycznego premiera. Wcześniej, począwszy od połowy lat 70., wiele artykułów można było nabywać po cenach urzędowych tylko w ograniczonych ilościach. Reglamentacja towarów była wynikiem silnych niedoborów na rynku, był istotnym elementem życia codziennego w PRL-u, kiedy brakowało wszystkiego. I papieru toaletowego, i sznurka do powiązałek, i szynki, i mebli. No to jeszcze 2007 rok, wtedy zmarł Veikko Karvonen, fiński lekkoatleta, brązowy medalista olimpijski w maratonie w Melbourne w 1956 roku. To też uczestnik 34 maratonów międzynarodowych, z których aż 14 wygrał. Już prawie 41 minut po godzinie 4. Państwo słuchają Trójki. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół.

Nazis was the rule on Poland, 1939, and the Allies burned away. From the underground rose a hope of freedom as a whisper. Cities in despair, but they never lost their faith. Women, men, and children fight, they were dying side by side. And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War songs, city at war, voices from underground, whispers of freedom. 1944, help that never came. Calling war songs, city at war, voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear the call, history calling to you. In accordance with the old traditions, 1944, still the Allies burned away. Fighting street to street in a time of hope and desperation, did it on their own, and they never lost their faith. Women, men, and children fight, they were dying side by side. And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War songs, city at war, voices from underground, whispers of freedom. 1944, help that never came. Calling war songs, city at war, voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear the call, history calling to you. Trzy na raz. Wola i mogę. Jeszko Broda i Warszawskie Dzieci to jest ostatnia z piosenek w konkursie 3 na raz. Wcześniej mogliśmy usłyszeć propozycję Sabatonu Uprising i raz, dwa, trzy Pałacyk Michla. Dziękuję Państwu za wszelkie odpowiedzi. Bardzo wiele ich dziś. Dziś przypomnę 1 sierpnia i to chyba naturalne, że właśnie ta data wskazała nam, co będzie motywem łączącym wszystkie te piosenki. To oczywiście Powstanie Warszawskie, ale prosiłam też o to, żeby bardziej wnikliwie spojrzeć, może wsłuchać się bardziej w te tekst tych piosenek. Bardzo dziękuję na przykład panu Wojtkowi, który odpowiada, że hasłem dzisiejszym są niepokonani. Albo też i na przykład bohaterstwo powstańców. Tak napisała pani Anita z Częstochowy. Faktycznie właśnie na to chciałam zwrócić uwagę, że te piosenki brzmiały bardzo optymistycznie i moim zamysłem było hasło dotyczące walki, nawoływania do tej właśnie walki, bo przecież właśnie o to chodziło powstańcom. To, że skończyło się bardzo dramatycznie, to jest jedna sprawa, ale 1 sierpnia był to czas wielkiej mobilizacji i ogromnego jednak wtedy właśnie entuzjazmu. Dziękuję bardzo Państwu wszystkim i gratuluję wzięcia udziału w tym konkursie i prawidłowych odpowiedzi, a już zbliża się teraz powoli godzina 5 i będzie to czas na prognozę pogody oraz na kalendarium. Because I'm blonde and thin, it's easy to tease.